a Fidesznek a 444 a politikai ellenfele. Menekül a büntetőfékező. Gyurcsánynak a 444 a politikai ellenfele. Folytatódik a Tetkó Gép. Szevasztok! Hellóztok, mint van? Mi van? Semmi, azon gondolkodtam, hogy bekiabálom én is, hogy boldog napszakot! Nem megelőztél. Brain freeze-ed volt? Nem, csak úgy voltam vele, hogy valakinek el kell kezdenie, és nem akarom elvenni a energikusan kell, itt ez a nyári időszak, itt úgyis mindenki nyaral már, meg szünet van a suliban, meg minden. Nem úgy néznek minket, mint szoktak, lehet, hogy csomóan nem néznek ilyenkor, csomóan mondjuk lehet, hogy hallgatnak a napozás közben, meg ilyenek napozás is. Napozás közben, tényleg. Na, amúgy úgy voltam ezzel az energikus indítással, mint a Tokodi nyitott pincéknél hallottam, hogy az a szöveg, hogy ugye meddig maradtál a bulin. Arra két válaszom, hogy maradtál-e a verekedésig, tehát hogyha korán hazamentél, akkor a verekedésig már nem maradtál. És hogyha nincsen verekedés, akkor mindenkinek fel kell készülnie, hogy lehet, hogy ő neki kell kirobbantani a verekedést. Most ott voltál? Igen, de a verekedésig nem maradtam. Igen, nem maradtál? Meg csak szódáztam. Szódáztál? Szódáztam. A nyitott pincéken, igen. Gondolom. Hát ez volt, kocsival mentem. Igen, azt hittem, olyan voltál, mint a papa a vidéken, és nálunk, vagy környékünkön. Négy kézzel mászik a DJ. Nem, de úgy mondták, hogyha jött a papa a pincékhez, akkor mindenki gyors bezárt, mert mindent felivat. Ha jó, hát kell egy hobbi, nincs felesége, meg gyereke. Látták messzire ugyan, és így... Mindenki már zárta az ajtókat. Ja, Isten. Én azon lepődtem meg, amikor megtudtam, hogy mit jelent a guggolós pálinka. Hogy az meg az, amikor olyan ember háza előtt mész, akinek kurva rossz a pálinkája, és akkor guggolva mész az ablaka alatt, hogy ne vegyenek észre, ne kínáljanak guggolós meg. Pálinka. Azt hittem, hogy valami tök más lehet guggolós. Hát, hogy a legugolsz, annyira széjjel vagy tőle, nem? Hát, vagy valami ilyesmi, hogy valamit tönkretesz a szervezetedben legalább. Hát a pálinkák nagy része, azt szerintem elmondhatod. Tudom, hogy ez gyógyszer szerinted, meg minden, de amúgy nem. Kis mennyiségben, nagy mennyiségben, meg orvos. Van ilyen pólód? Igen, a szexgép üzemegyek tartálya mellett. Nagy körött lakik, van ilyen pólód. És így csapkodod a hasad. Aj, meg valami az ilyen szarmondók, hogy a 40 az új 20, vagy nem tudom. Én meg akartam ajánlani, most tegnap hazafele bementünk a Veszprémi állatkertbe, azért ezt megcsinálták. Hát, meg van kapibara. Amúgy drágább, mint a budapesti, de jobb is tényleg. Nincsen annyi dolog, de ami van, az rohadt igényesen meg van csinálva, és tök jó környezetben van. Most ez fel is lett újítva, nem tudom mikor, nem olyan régen. A Dino Park is nagyon jó. A Dino Park az persze, ott kellett lennünk a legtöbbet. Amúgy akkora játszóteret találtunk ott, csak már zárt, hogy nagyobb volt, mint a Városligeti. Szóval, hogyha ott valószínűleg, ha gyerekkel mész, ezt családosoknak mondom, szerintem ott csak a játszótéren el lehet tölteni egy fél napot, és van egy belső játszótér, és ez is elméletileg nagyon nagy. És a Dino Parkban is egy fél napot. Ez egy nagyon igényes, és óriási helyeken vannak az állatok. Nem ilyen, és nyilván Budapesten nem is tudnám, akkor a helyeken lenni, mert a város közepén van az állatkert, ahogy kell, ugye? De hogy ott nagyon nagy helye van az állatoknak, meg tényleg olyan tök igényes. És ezt jól látom, hogy tényleg azért viszonylag közel is lehet menni hozzájuk? Nem tudom, nem lehet közel. Ott be lehetett nyúlni a... Lehet kecskéket etetni. Na, ez kurva jó. Ilyenek. De hát ezek tender dolgok, és alig voltak, ami lehet, hogy a nyár miatt, mert meleg volt, de hogy tényleg a Veszprém az ez fullos hely. Úgyhogy családdal ajánlom egy egész napos programnak is akár. Na, de a legfontosabb, amit most mondanunk kell, van egy kis update a mi dolgainkkal kapcsolatban. Breaking news. Az, hogy... droppolt az új merch! Papám! Kik dolgoztak ezen? Már milyen sorrendben menjünk? Nem tudom, ahogy ide van írva. A modelljeinknek megköszönjük most. Ott volt Messi, akit lehet ismerettek már, mert a Fókusz csoportban szerepel, de amúgy ő a moderátorunk is. Ott volt Orsi, akit nem tudom, ismertek-e, de várj, most jól mondjuk, ne úgy, ahogy te mondtad. Miss Hungary első udvarhölgy volt tavaly. Jól mondtam? Jól mondtam. Őt ismerjük, mert Debrecenben találkoztunk közönség találkozón, és akkor most megkértük, hogy mi lenne, hogyha nem ilyen rond embereken a ruha, mint mi, hanem szép embereken, mint ő meg a Messi. És meg a Gábor, akit lehet, hogy a hat lépésről már ismertek, de amúgy most is dolgozik velünk, ő csinál honlapjainkat, meg egy csomó dolgot a háttérben segít a munkája mellett. Igen, és ott volt Bence, aki cuttingatott, és utána így, amúgy megnéztem egyik képet, tényleg úgy tűnik, mint a tengerparton lennének, pedig nem emlékszem, hogy tengerparton lettünk. Meg a Virág is szerkesztette a képeket, de akik a legtöbbet dolgoztak vele, valószínűleg Juli volt, aki a grafikákat csinálta, és Borka, aki az egészet összeszervezte. Szóval csapatmunka volt. Én vittem kamerát, hogy ne legyek olyan haszontalan, és akkor csináltam egy kis vlogot, hogy hogyan történik nálunk egy ilyen forgatás. Ugye ott voltunk, a milyen evennek a helynek? Mert ez érdekes. Lava Beach. De nem maga... A Múltorony aljában. Igen, amúgy meglepő. Tényleg olyan volt, azaz most húzták fel ezt a környéket, tényleg olyan kis mini Dubaj, hogy ilyen új házak, ilyen közel de van a városhoz. Tisztaság rend. Volt, meg rögtön strand volt ott, szóval nem egy rossz környék a Budapestnek, amúgy azt kell, hogy mondjam. Volt egy kilős hely, ahol meccset lehet nézni, senki nem volt ott. Rendesen óriási cuccunk. Úgyhogy az egy olyan spot, ahol, hogyha még a maradék meccseket meg akarjátok nézni, oda mennék, mert senki nem őt ott. És amúgy jó. Úgy a víz mellett nem is olyan iszonyú dögledék meleg. Kifejezetten igényes volt. Van WC. Ja, van WC. Ami nem egy ilyen nyugati aluljáró. Megmutatjuk, hogy milyen volt a fotózás. Igen, figyelj. Csak úgy hallottam már nem, hogy védőszemüvekkel hozzá olyan menő. Édes Krisztusom, erre készültél? Erre készültél? Erre készültem. Itt a fotós. Itt a Skinny Legend. Skinny Legend, ez az új neved? Mostantól így hívja mindenki? Ma belenéztem a tükörbe, és egy Skinny Legendet láttam. Ilyen szépséget a kamerák megérek, minket. Mit gondoltunk? Egyik az kifejezetten a termékfotó, másik meg az ilyen hangulatfotó. Most termékből van a két törölköző, van ez a háromféle sapka, ez a sapka egyébként kifordíthatós és újrahasznosított. Hát ez nagyon menő. És van kétszer kettő póló, kettő off-white szín, kettő meg ilyen kis rózsaszínes. És ezeknek a hátán van a minta, ezt megmutatom. Igazából ez a kis különlegessége. De cuki. Hogy ez, és ebből is ugye kétfajta minta van. Amúgy te ilyen modell vagy? Milyen faszom? A gifmakerrel. A ponton. A gifmakerrel. 120 kiló. Már mert lehozzuk ezt. Szerintem egészen jól haladunk. Most már vannak képek a törölközőkről, vannak a sapkákról, vannak hangulatfotók. Hip-hop végzünk, nem? Külön szakma mi? Külön szakma, például a modell. Itt ezt, igen, hogyha próbál az ember modellkedni, hamar rájön, hogy az miért külön szakma. Igen, úgyhogy lehet, hogy még nem próbáljátok. Amúgy ez egy hely, ahol amúgy egész jól el lehet tenni. Szerintem hazajössz, tök jó kis környezet, közel van a város, és lejössz, és itt van rögtön, itt pancsolhatsz. Elviselhetetlen, de a kifizeti valószínűleg valami. Amúgy azt hallottam, hogy itt kb. Az 50%-át az a befektetők kivették, és utána eszkortoknak van kiadva. Hol olvastad ezt? Vagy mesélte neked valami? Egy barátom mesélte. Ezt kérdezte ennyi. Hát most az a helyzet, hogy befejeztük a fotózást, nagyon jól néz ki, megvalósultak az ötletek, lettek fotózva külön az utcok, és szerintem nagyon jól sikerült, mert annak ellenére, hogy az időjárás elinte, úgy tűnt, mintha nem a mi lapjainkat játszanák ki. Végül kedvezett, szóval nagyon elégedett vagyok és boldog, hogy sikerült elintézni. Ráadásul viszonylag időben, olyan 7 körül van, nem? Kb. 4-kor kezdtük, szerintem hogy 3 óra belefértünk. Hát ez pörkölt, Ádám. Ezt most találtad ki? Most ekkora, ilyen jól tudsz improvizálni, vagy napok óta erre kérdezni? Ez hetek óta. Nem tudtam, hogy lesz ez a videó, nem ígyszer. Na mindegy, ez csak egy kis, ilyen, egy kis hangulat, hogy lássátok, hogy hogyan, mik mennek. Hogyan érzik az emberek magukat ezekben a ruhákban. Úgy összevágjuk, hogy ilyen vidámság van, de arra nincs vlog, amikor itt ülünk a gép előtt egész nap, az nem olyan mókás. De igen. Ja, ez van a cél nagy de hogyha már kimozdulunk néha, fél évente egyszer, akkor néha azt felvesszük, hogy legyen ilyen is. A kopasz csimpánzon meg lehet rendelni, remek minőség, amúgy nekem többen mondták, hogy a merchük az egyik legjobb minőségű ruhájuk. Hát igen, meg látszik, hogy mennyi energiát ráfordított, most nem, tehát nyilván egyszer a borka is, meg itt az, hogy megcsináljuk ezeket ilyen kis videóbetét, mit tudom én, hát ez, én ezen nagyon meglepődtem, és nagyon örülök, hogy ezzel is foglalkoztatok. Alapból az, hogy ezek azért, tehát a tervezésben is elég sok energia bele lett. Hát most ez egy direkt ilyen divatos termék, én nem is szóltam bele, mert nem értek a divathoz, de hogy itt ez nem olyan merch, hogy az elejére rácseszünk egy izét, nem tudom, a logónkat, és aztán meg van olyan merch, ami tényleg annyi, hogy rárakják a logójukat, és akkor egy póló 20 000 forint. Szóval itt próbálunk olyat, hogy önmagában is megállja a helyét, hogy valamennyire. Nyilván van egy csomó utalás, ebben is közéleti utalások is vannak, a műsorra is van utalás ezeken a képeken, de közben nagyon megállja a helyét. Ez egy olyan dolog. Én nem is tudtam, hogy ez van, ez most egy menő, hogy a hátam van, mint az elején, és én egyáltalán nem értek ehhez, úgyhogy jó, hogy nem szóltam bele szerintem. Ezekben a mintákból még poszter is lehetne. Nyilván, úgyhogy szerintem tök jó árérték arányba, de nyilván azt is hozzá kell venni, hogy ez egy támogatási forma, és méghozzá talán az egy legnagyobb arányú támogatási forma, ez teljesen, hogy mondjam, saját webshopunk, meg ebből folyik be a támogatások közül a legtöbb, így aránylag. Úgyhogy azt is hozzá kell venni, hogy nem tudjuk, nem úgy áruljuk, hogy megveszük X forintért, mert amúgy az anyag is elég drága, meglepődnétek, hogy mennyire drága egy-két anyag, meg még nyomtatni is kell, meg még előállítani, meg még ott a honlap, meg még levonnak a honlap is kétféleképpen levon, ugye a kártyás fizetés után is levon, meg maga a motor is, minden, 1 millió levonás van, meg még az áfa is lejön. Nyilván nem úgy árazzuk a terméket, hogy ne legyen rajta nyereség, mert akkor nem lenne támogatás. Az vegyen, nyilván, aki támogatni szeretne, mert ez egy támogatás a csatornának. Csak így van egy termék is, ami itt kap mellé. Úgyhogy köszönjük, ha valaki támogat. Amúgy sokat segít a kopasz csimpánz azon, hogy mondjuk most az új stúdióba költözünk, egy kicsit bátrabbak legyünk, több helyünk legyen, akár felvegyünk embereket, meg ilyenek, hogy egy kicsit bátrabban megyünk a jövőbe. Ebben sokat segítem, hogy a kopasz csimpánz. Régi merchek is ott vannak, ha valaki akarja, meg az újak. Nézzétek meg a kopasz csimpánzon, ott van minden. Az új asztronyár kollekció. Úgyhogy köszi szépen, nézzetek fel a honlapra, menjünk tovább. Mi az első hírünk, ha már... Jó, van ez így. Feri! Ha már ilyen jó kedvünk lett, meg ilyen jó hangulatba kerültünk, mindenféle pozitív érzelmek lettek rajtunk úrrá, nézzük meg, mit ír az Origo. Ugyanis az Origo azt mondja, hogy a bizottság fizeti és utaztatja a 444-et, hogy provokálja a magyar miniszterelnököt. A bizottság. Ugyebár az európai. Ja, tehát, mert kaptak támogatást. Hát volt konkrétan olyan útjuk, amit az Európai Bizottság finanszírozott. És tudod, honnan tudjuk ezt? Honnan, hogy elmondták. Feltárta a tűzfaj csoport, akik pedig onnan tudják, hogy a 444 kiírta a cikkében. És úgy van, hogy van az ilyen Origo, meg ilyen propaganda médiának van a tűzfaj csoportja, aki oknyomoz, és az azt jelenti az oknyomozás, hogy megnézi a honlapon, és kimásolja. Hát néhány esetben amúgy ezt is jelenti, de például a tűzfaj csoport, szerintem ők már hoztak nyilvánosságra beszélgetéseket, a hangfelvételeket is. Igen, de azt állapították meg, hogy a Magyar Yeti ZRT, ami működteti a soros blogokat, ugye az olyan soros blogokat, mint például a 444, a Kubit, meg a Lakmusz, 1 milliárd forintot meghaladó összbevétele volt. Ez megafonnak nem elég egy hónapra se. Az most mindegy az. De ebből, az 1 milliárd forintból 150 millió, az támogatásokból érkezett. Atyisten. Például olyan borzalmas külföldi befolyásolásra alkalmas támogatásokból, mint Európai Uniós támogatás. Ne, komolyan. Igaz, hogy az egész NER-nek a zsebabból van kitömbbe. Hát az igen. Gond, ugye? Attól függ. Mit kért vajon az EU Filemon Mihálytól? A gonosz gyurzorg nagy úrseregei úton vannak, hogy elfoglalják bolygóinkat. Gyurzorg? Csak akkor van esélyünk megállítani, ha szövetségeseinkkel összehangolt ellentámadásokat hajtunk végre. Ebben segít majd nekünk a Pageus, egy fejlett jeltovábbító rendszer. Valószínűleg egy lomkorona nélküli lomkorona sétány, nem hiszem amúgy. Nem, az kapott. Nem biztos, hogy azt kért. Sőt, még azt is írják, hogy ebből 20 néhány millió az egyéb támogatásból jön, azt nem is tudjuk, hogy mi elképesztő. Lehet, hogy a saját támogatásuk, vagy van, vagy az nincs benne. Esetleg én is elő vagyok fizetve 444-re, azért gondoltam, hogy ha mennyit szemlézzük ezeket, meg most már érzem, hogy mennyire nem könnyű ez a magyar média viszony, így még inkább empatikusabb lettem. Úgyhogy a Kubit, meg a 444-re is elő vagyok fizetve, és a Telexre is amúgy, mert ja, ez nem de én főleg azért, mert nem tudtam elolvasni a cikkeket, mert paywall mögé rakták. Ja, nem, de tényleg az... Ezért is van ilyen, hogy ezzel is motiváljanak amúgy. De mondjuk lehet, hogy egy Origo cikket hiába lenne paywall mögött, lehet, hogy nem lenne érdemes előfizetni. Szóval ez is sokat elmond, hogy előfizetsz egy cikkre, mert paywall mögött van, az azt jelenti, hogy valószínűleg a cikk általában egy jó cikk. A Kubite meg különösen jók vannak amúgy. Lehet, hogy egy Origo cikknél nem biztos olyan fontos lenne, hogy előfizetsz. Meg azt úgy is fizetem már, ugye az adommal, szóval. És akkor olyan dolgokat csinálnak, mint hogy kérdezik a magyar miniszterelnököt. Hát provokálják kérdésekkel, szegény drága miniszterelnök urat, aki ugye semmiről nem tehet. Hát ez a 444 amúgy most nagy mumus, ugye mostanában kicsit volt ez a Valótlanul film, és az is nagyon provokálta az embereket. Ezt mindenki nézze meg. Ugye ők hozták le először a kegyelmi ügyet, hát az is azért nem volt szép. Aztán ugye Orosz hacker támadás, és ők kérdezték meg Szijjártótól, ők csináltak a Rogán interjút, most már elég volt belőlük. Rogánt is megtalálták, levadázták, kérdéseket provokálták. És még ezért nem is megy mostanában a magyar jati, pedig azt szeretem azt a műsor. Ott volt a parkolási botrányos videó is, ami különösen erős volt. Ja, hát ez most a mostaniakat mondtam, várjál. Ja, ja. És ez is hozzá kapcsolódik? Hát ezt csak gondoltam, hogyha esetleg át kell néznünk, de igen, ott az eredeti cikk tűzfal csoporton van. A brüsszeli kiutazásunkat az Európai Bizottság támogatta. Ilyen korrekt beszámolót adna minden szervezet, hogy ennyire átlátható legyen, hogy honnan jönnek nekik támogatások. Tehát a Megafonnál mai napig nem tudjuk, hogy honnan van pénz. Támogatások. Ja, de most itt a támogatások is baj van. Hát igen, de az, hogy hát egyáltalán itt a támogatásoknak... Külön fizet nekik, van egy támogatás oldalú. Itt van, hogy a társaság honlapján a kiemelt partnerektől érkező könyviteli szabályok szerint a 23-as évre elszámolható intézményi forrásait a kiegészítő mellékletben foglaltakkal ellentétben bővebben is kifejti. És akkor ott van az Európai Bizottságtól 45 millió forint, meg még 28 millió forint. Ugye elképesztő, hogy ez a hisztizés, hogy a 444, ami azért egy nagyon olvasott magyar lap, rengeteg alkalmazottal reklámot értékesítenek meg minden, csak hogy legyen egy kis viszonyításunk, amikor látjuk a Megafon költéseit, amit nem tudjuk, hogy ki támogat. Támogatások, reklám, előfizetések, stb. Rengeteg dologból áll össze a 444, és sokan nézik a csatornájukat a YouTube-on, sokan olvassák a lapot, és ő nekik több mint 1 milliárd a költségvetésük, és akkor hasonlítsuk össze a Megafont, akinél nem tudjuk, ki támogatja őket, nem túl minőségi dolgot csinálnak, és még ők fizetnek, hogy eljusson az emberhez. Idén már több mint 1 milliárdot költöttek, több mint a 444 egész költségvetése. Ez már csak reklámra költötték. Csak reklámra, ja. És nem az előállításra, meg arra, hogy az emberek fizetése, minden. Az 1000 ember, aki ott dolgozik. Ugye az 1000 ember, amit szoktunk emlegetni, azt nem mi találtuk ki, amikor a Szijjártó mondta a beszédét, akkor mondta, hogy hát az kedves barátaim, rajtatok ezen az 1000 emberen múlik. 1000 ember, ízlelgessétek! 1000 ember a Megafonnál. Nyilván nem mindenki teljes állásban dolgozik, de azért sokat elmond, hogy 1000 emberhez beszélt szerinte. Lehet, hogy a támogatói voltak ott a Megafonnál. Hát az még akkor... Az 1000 ember. Csak 1000 nagyvállalkozó, konzervatív, gondolkodó. Lehet, igen. A cikkekben amúgy olyanokat is írnak, vagy még ebben ezen nem csak elképesztő, hogy ezeken hisztiznek, meg ez elegem van ebből, hogy teljesen tényleg kifordítják magukból a piacot. Ugye az állam a legnagyobb hirdet elérhető a magyar piacon, olyanok, mint az MVM, meg ilyenek, ami arra van pénz, hogy mindenhol hirdessen, meg támogassa Fradit, meg minden, de két hétig nem elérhető az ügyfélszolgálatuk, szóval lehet, hogy oda is lehetett volna egy kis pénzt csatornázni. De hogy a másik oldalt, az influencer vonalat is ugyanúgy próbálják leuralni a posztforrenten keresztül, szóval az ember próbál megélni a piacról, de közben a piacot is szépen elfoglalják az egészet, és utána azt mondják, hogy a piacot leuraljuk, hogyha valaki támogatást kap, azt meg keresztre feszítjük, és akkor utána meg mondjuk, hogy de mert itthon mekkora szólásszabadság van. Tehát nagyon sokan olvassák a baloldali médiumokat, ami nem emiatt olvassák sokan, hanem ennek ellenére, hogy mindent megtesznek ellene. Szóval az, hogy annak ellenére, hogy a világ pénzét belőlik ezekre a szarokba, hogy Origo, meg minden, és még így is a Telexet, meg ezeket többen olvassák, az nem inkább róluk egy szegénységi bizonyítvány. Viszont itt még olyanokat is írnak ebbe a cikkbe, hogy milyen dollármilliókkal támogatott különböző szervezetek vannak, meg alapok, amikből például a 444 is nyert támogatást. Ilyenek azt mondja, hogy az európai baloldali lapokra szabott projekt, amelynek teljes keretösszege majdnem 2 millió euró, és akkor odaírja, hogy többek között a 444 is tetemes összegeket kapott. Valójában tehát szinte mindegy is lenne, hogy ide mi van írva, hogy hány millió a keretösszege, amikor utána meg leírják, hogy a 444 mennyit kapott belőle a 2 millió euróból, és oda van írva, hogy 29 millió forintot. Kicsit kevesebb, mint 2 millió euró. De hogyha mind a kettő egyiknél eurót mondasz, másiknál forintot, akkor így... Persze, de mindenki fejből ugye át tudja számolni azonnal. 800 millió forintból kapott... 29-et. Akkor lehet, hogy ott még van. Ott még jutott volna nekünk is. Arra nem tájáztunk. Igen. Most is be van adva egy pályázatunk. Előre szólunk a oknyomozó újságíróknak, hogy fel tudjanak készülni amúgy, mert múltka is ugye elmondtuk műsorban, amit megnéztek 200 000-en, és még utána jöttek rá egy héttel, hogy itt nagy nyomozást végeztek, hogy Fókusz Stúdió oda van írva. Úristen, lebuktak! Ennyi idő volt, hogy valaki megnézte azt a részt. Nem, azt nem is a részt nézték meg, hanem úgy rakták össze, hogy a Fókusz Stúdió volt odaírva, és az ki kellett nyomozni. És Facebookon az a nevünk, és így rakták össze. Akkor ez valódi oknyomozás. Így úgy volt, hogy így ki volt nyomtatva, hogy Fókusz Stúdió, és így kinyomtatták azt, hogy Fókusz Stúdió a Facebookon, és így összekötötték így. Egy piros madzaggal. Igen, egy madzaggal, és így hívjátok be mindent, de hát nyaral, ember, be kell hívni. Évszázad sztoria. Még ehhez... a 444-nek kinek van a bögyébe? Igen, ehhez kapcsolódik, hogy... Sokaknak mostanában amúgy. Hogy Gyurcsány meg kimondta, hogy politikai ellenfele a 444 a DK-nak, emiatt a gúnyos véleménycikk miatt, amin ugye a Nyugati Fény meg az Amerikai Népszava nagyon kiakadt, és hát ugye, hát nem tudom, hogy hány feliratkozót vesztett végül is ezzel a 444, majd mennyit nyert? Majd írják ki, vagy nem tudom, ez már ugye egyet biztosan, de lehet, hogy mellette nyert néhányat. Hát igen, szerintem ez egy óriási dicséret azért, amikor a Gyurcsány azt mondja rád, hogy nem jó, amit csinálsz. Hát legalábbis fura, amit mostanság a DK művel, de valószínűleg ráadásul még kontraproduktív is. Hát az, hogy most a 444 ellen a Gyurcsány Ferenc hadjáratot indít, az hát legalábbis furcsa amúgy. Ugye ők most mondtuk, hogy miket csináltak az elmúlt fél évben, és lehet, hogy megsértődtek erre a cikkre, de hogy hát azért nem jön ki jól, nem, hogy a 444 ellen is megyek most. Igen, azért sokkal elegánsabb lett volna azt mondani, hogy mondjuk tényleg azért eléggé vállalhatatlan minőségű volt ez a cikk, ahogy össze volt rakva, azért eléggé ilyen, tehát ez tényleg egy véleménycikk volt, és hát olyan is volt, eléggé fröccsögős volt, és azt lehetne mondani a Gyurcsánynak, hogy hát ez a cikk engem fölháborított, mondjuk, ezt így elmondhatná, és akkor mellette mondjuk kiemelhetni azt, hogy de hogy mi az, ami miatt megértéket állt a 444-be, és hogy miért nem inkább ezt a vonalat erősítik, de nem, most úgy tűnik, hogy Gyurcsányék kitalálták ezt, hogy ők most mindenkibe belerúgnak, és akkor ezt fogják folytatni. Ugyebár, ahogy már beszéltük múltkor is, hogy meglátták, hogy a Magyar Péter mindenkibe belerúgott, meg így össze-vissza csapkodott, és aztán 30%, és azt mondták, hogy... Ellenére lett 30%, hogy néha a Magyar Péter azért hülyeségeket mondott. De a Gyurcsányék úgy tűnik, ennyit láttak belőle, és azt mondták, hogy hát ezt mi is meg tudjuk csinálni. Várjál, belerúgunk mindenkinek. Hát hajrá. Erre még vissza fogunk térni a hétvégén. Itt csak lekövetjük a hirtelen, hogy mik történnek a héten, és aztán... Még mit csinált a Gyurcsány? Milyen demokratikus dolgot csinált még a Gyurcsány? Például az, hogy kizáratna a pártból az őt kritizáló régi harcostárt. DK elnöksége kizárás célzó etikai eljárás kezdeményezett, hogy kell mondani, Lél? Lél. Lél. Ősi Gábor ellen, a DK alapító politikus korábban Gyurcsány Ferencet kritizálta. A kezdeményezés szerint kijelentései sértették a párt egységét. Hát igen, ugye ezt is mondta a Gyurcsány, hogy a pártnak a létezés az, az ország javítására irányul, és hogy ezért fontos, hogy ez a párt létezzen, hogy az ország jobb lehessen, de úgy tűnik, hogy ha mondjuk az ország javítása, az ország helyzetének a javítása az mondjuk ártana a pártnak, akkor mégis úgy tűnik, hogy a párt azért fontosabb, vagy hogyha például mondjuk a Gyurcsány Ferencnek esetleg valakivel vitatkoznia kéne, akkor már sokkal inkább az a fontos, hogy ne kelljen vitatkoznia, akármi is történik. Semmi gond, lesz még 3%-os DK. Dolgoznak rajta, azt látom. Nagy erőkkel. Hála az égnek. És ez szerintem ez a leghasznosabb munka, amit a DK eddig csinált. Elképesztő cikket közölt a 24.hu. Kritikus a helyzet a Gödöllői híven, ahol bódult ittas emberek vették át az uralmat. Minden egyes szava ennek a cikknek, ez szorította össze a szívemet, bazánk. Mert ez szerintem az egyik jelentős problémáját mutatja be ennek az országnak, hogy valójában ugye azt látjuk, hogy össze van hányva, szarva, húgyozva, drogos tűzve, meg szemetelve a hív, amin mindenféle drogosok, csövesek, bűnözők utaznak és vegzálják az utazó közönséget, ám emögött valószínűleg egy sokkal szélesebb társadalmi probléma van, amivel nem hajlandó egyszerűen foglalkozni az ország. Nem rátok mutogatok egyszerű otthon mosogató emberekre, bár ugye nyilván rajtatok is nagyon sok minden múlik, vagy azokra, akik a híven utaznak és nem hívják a 112-t feltétlenül, amikor valaki ott hangoskodik. Szerintem ebbe is amúgy nehéz meghúzni a határt. Na most azért, mert hangoskodik, azt fogják mondani, hogy tényleg az a baj, hogy annyira leterheltek az egészségügyben, és tudom, hogy van azért például mentősök nagyon leterheltek, hogy rengetegszer ki kell menniük részek hajléktalanokhoz, és nem mindig épületes ez, mert nagyon kevesebb a kapacitásuk, mint amennyiszer ki kell menni, és csomószor kimennek, és másnap ugyanaz az ember, ezt ki kell menni, és itt valószínűleg nem az lenne, tavaly volt valaki, aki rekordot döntött, hogy 100 vagy 200-szor lett kihívva hozzá a mentő. Ennél lehetne jobban is használni a mentőseink idejét például, szóval ezt a problémát valami máshol kéne megfogni, és akkor mondjuk 200-al kevesebb szer kell kimenni, és ők akkor ki tudnak menni időben máshoz, akinek mondjuk nincs olyan gyakran baja, és akkor egy más, hogy mondjam, más megfoglalkozhatna ezzel, akinek meg ez lenne a munkája, de hogy itthon azért a szociális munka az nem olyan megbecsült, mint kéne, és pedig erre is lehetne valami szociális munka, amit ugyanúgy támogat az állam, mint amennyire mondjuk a mentősöket, vagyis hát annál jobban, mert azért a mentősök nem mondom, hogy túlfizetett szakma amúgy. Igen, sokszor mondjuk, hogy így meg úgy meg vannak becsülve egyes szakmák, aztán meg azt látjuk, hogy hát anyagilag sajnos nincsenek megbecsülve, ami utána pedig egy csomó más vonzata van ennek. Nyilván, aki anyagilag nincsen megbecsülve, az mégis úgy érzi, hogy azért valójában annyira nincsen megbecsülve. Vagy hát legalábbis nem hibáztathatjuk amiatt, hogyha ezt érzi. Nagyjából bárki más meg jobban keres nála. De igen, egyetértek, ez az egyik dolog, hogy például amúgy újra nyithatná a Lipótmezőt végre az Orbán kormány, ha már ugye a kénszagú patás ördög bezáratta, ha csak úgy, mint a vasútvonalakat, már azzal is előrébb lennénk, de ez se történt meg, és ezért láthatunk olyan gyakran random üvöltöző embereket például a buszokon. Valószínűleg már mindannyian láthattunk ilyet. Biztosan az ország összes részében vannak ilyen emberek, akiknek látszik, hogy valamilyen segítségre lenne szükségük, de Budapesten valószínűleg koncentráltabban vannak jelen. Na most itt a híven viszont ez most úgy tűnik egy eléggé elvadult, elfajult helyzet, ami itt kialakult. Egy olvasó, aki a 24.hu-nak ezeket a képeket küldte be, azt mondja, egy nyári hétfő este 18 drogos számolt össze egyetlen hívszerelvényen. Akkor 11 óra után 3 megállót közlekedett a járattal. Az összkép mindenhol szemét, fecskendők, zombi állapotban lévő emberek, kosz, vizelet és emberi ürülék. Nem lehet tőlük utazni, dohányzik, fenyegetőzik, szemetel, üvölt, terrorizálja utastársait. Írta a segítségkérésében olvasónk. Hosszú távon nyilván ezekre az a megoldás. Tudom, hogy a hajléktalanok meg ezek a drogosok, azok a társadalom egy kivetett részén vannak, ahova nem szeretne az állam sem meg senki nyúlni, mert nem hoz annyi szavazatot, viszont rengeteg pénz és befektetett szellemi munka kell, hogy ezt kitaláljunk egy rendszert, ahol ezeket az embereket kezelik, és nem könnyű velük, nem könnyű, hogyha már egy valaki lecsúszott, onnantól kezdve nagyon nehéz visszaintegrálni valakit a társadalomba, úgyhogy lehet, hogy fontos lenne, hogy megakadályozzuk, hogy oda lecsúszanak, és akkor egy idő után sok évtizedes munkával valószínűleg ki lehetne egy olyan hálót alakítani, ami sok pénz pénzbe kerül, de valószínűleg nem... Hát emberéleteket ment meg. Emberéleteket ment meg, és azt nem látják, hogy jó, leszarják ezt a pár hajléktalant, mert nem tudom, nem túl empatikus az állam ilyen szinten, de hogy látni kéne a hosszú távú hatásait is szerintem, ami rengeteg kapacitás szabadulna fel máshol, aminek lenne jobb helye a kórházakban, a mentőknél, a rengeteg helyen, ahol most túlterheltség van. Szóval ennek sokkal több pozitív következménye lenne azon kívül, hogy lennének emberek, akiket megfog ez a háló, hogy ne essenek ki, és utána már valószínűleg vissza se lehet hozni őket sose. De ezeknek rengeteg pozitív hatása van, amit most még nem is látunk, de nem úgy látom, hogy bárki akár gondolkozik, hogy ezt a problémát hogy kéne megoldani. Ebből cikkből is azt látszik, hogy inkább csak elharapózzik, és az, hogy betiltjuk, ahogy már ugye betiltották egyszer a hajléktalanságot, lehet, hogy nem oldja meg. Igen, hivatalosan nincsenek már hajléktalanok akkor. De tényleg az a több mint 35 ezer ember, aki hajléktalan van Magyarországon, hogyha ez például, csak azt nézzük meg, hogy oké, valamennyi energiát meg pénzt be kell fektetni, vagy hát nyilván sokat, hogy reintegráljuk őket, vagy hogy mondjuk megakadályozzuk azt az állapotot, ami mostanra kialakult, de a végén egy átlag megyejogú városnyi ember meg ott lenne ismét a munkaerőpiacon, akire nem kell egyfolytában költeni a pénzt, kihívni rájuk a mentőt, hogy a seggén csúszik éppen a nem tudom milyen téren segrészegen, és akkor bevisszük be az új Covid nem tudom milyen ellátóhelyre, és aztán összeszarják a falat. Természetesen, ha már azt mondja, hogy ez a rendőrség dolga lenne ezt megoldani, a közterületesek nem mehetnek föl ezekre a MÁV járatokra. Igen, ott nem intézkedhetne. Nem tudom ezzel mit kezdeni. Valakit kérdez, és sokat elmond, hogy aki odaszedik a padlóra, azt meg kell menteni a társadalomnak. Nem. Azelőtt kell megmenteni, miatt oda szarna, hogy ne jussasson el odáig. De amúgy meg igen. Miért ne kéne megmenteni? Akkor ez, de lehet ez is egy megoldás, hogy akkor szépen ott mindegyik csövesnek levágod a fejét. Ez is lehet egy megoldás. Én azt gondolom, hogy ez nem a megfelelő megoldás. De hogy mit kéne jó csinálni? Jó esetben ezelőtt kéne, hogy ne jusson odáig az ember. Mindenkinek az érdeke, hogy ezek tízezrek ne éljenek így. Érdeke nekik is, neked is, hogy ne ilyen állapotok legyenek. Szóval senki sem akar ilyen helyre kerülni. Nyilván vannak, akik bármilyen erős is a háló, társadalmi biztonság hálója, mindig lesznek emberek, akik ezt kihasználják, akik csak azért is ellenállnak, mindig lesz, aki kiesik ebből. De azt kell megakadályozni, hogy aki még menthető, azt viszont meg tudjuk menteni, de itt az sincs. Az emberek túlnyomó többsége az nem idősködni akarna az államon. Én nekem ez a meggyőződésem. Hát ez a mítosz, hogy az emberek kihasználják az államnak a segítségnyújtását, nyilván amúgy, amikor az állam segítséget nyújt, az arra van, hogy használjad. És az, hogy ezen emberek idősködnek. Én nem hiszem, hogy az emberek többségének az lenne a cél, hogy idősködjön az államnak így a csecsén, hogy semmit ne kelljen csinálnia. Megértem azt is, hogyha viszont az a koncepció, hogy akkor ne is legyen ilyen lehetőség, hanem mindenkinek legyen munkája, de nincs mindenkinek munkája. Nincs mellette semmilyen szociális meg pszichológiai segítség, ami a lecsúszóban lévő embereket megfoghatná. Tényleg láthatjuk, hogy itt most beszélünk mondjuk tényleg a társadalom legaljára, teljesen az alapkőzetig lecsúszott szerencsétlen emberekről, meg az olyan drogosokról, akik amúgy lehet, hogy 3 évvel ezelőtt még tök egészséges emberek voltak, most meg már úgy tűnik, mintha menthetetlenek lennének. De emellett ott van több millió ember, aki pedig közelebb van ehhez, mint az átlagbérhez. Ez a legnagyobb probléma. Hogyha nyilván belénk ivódott az elmúlt évszázadok alatt, hogy az állam az embert az csak kihasználni tudja és tönkretenni tudja, és amit tudsz, azt el kell kerülni, hogy az állam bármit bele tudjon szólni a te dolgodba, és hogyha valamit tudsz nyerészkedni az államon, vagy haza tudsz vinni egy villanykörtét, akkor azt ugye mindenképp muszáj megtenni. És ezt a mentalitást, ezt nem hiszem, hogy azzal lehet megoldani, hogyha továbbra is azt így mutogatunk a csövesre, aki odaszarik a hévre, hogy na, ez a probléma, hogy emberek azok csak kihasználnák a szociális rendszereket, és amúgy meg odaszarnak a hévre, úgyhogy igazából nincs mit tenni ezzel a problémával. Hanem építeni kéne a szolidaritást, és el kéne kezdeni építeni a bizalmat az emberekben az állam felé. És ennek pedig az a megoldása, hogy az állam valóban elkezd törődni az emberekkel. Igen, azt mi is látjuk most így a tüntetés kapcsán, meg ugye, hogy próbáljuk jól felhasználni ezt a több mint 200 milliót, hogy például akivel egyszer már kicseszett az állam, azután nem túl nagy bizalommal van az emberek felé, Lásd például, hogyha zaklatták egy gyermekotthonban az állami dolgozók, utána már nem tud olyan bizalommal fordulni senkihez. Úgyhogy ez az állam csomószor tehet arról, hogy az emberek ilyen helyre kerülnek. Nyilván különösen tekintettel kéne lenni a gyermekotthonokban lévőkre, és látjuk, hogy mik derülnek ki, vagy mik nem derülnek ki, vagy nem derülhetnek ki, mert ugye valahol nem kutatják ezt a dolgot, hogyha vallási dolog. Ugye csomószor az állam is tehet arról, hogy a bizalmatlanság az jogosan felmerül, és mindenkinek érdeke lenne, hogy egy kicsit emberségesebb legyen az állam, miközben amúgy Amerikában ez még nagyobb probléma, szóval ott még több hajléktalan van, és elképesztő nehéz, nyilván ott is nagyon drágák a házak, lakások, itthon is probléma, máshol is probléma, nem azt mondom, hogy itthon kiemelkedő, mert nagyon sok helyen, ugye a sokak által nagyon felszopott Amerikában is látható, hogy mekkora problémák vannak ezzel. Ott konkrétan, nem tudom, elmentek San Franciscóba, lehet központba, ott sátoroznak emberek, meg minden, oda költöznek, mert van olyan állam, ahol ezt sokkal jobban elnézik, és akkor mindenki oda megy, mert meleg van, stb. De ezer oka lehet ennek. Ott is kéne ezt kezelni. Itt is kéne, de nekünk itthon, Magyarországon az a fontos, az az elsődleges, hogy először itthon tudjuk kezelni, az, hogy majd az amerikaiak megoldják maguknak, az az ő dolguk. Emellett ugye, tehát ebbe a cikkbe is a probléma részeként beszélnek arról, hogy a... És hogy így ilyen hévre, hogy mész fel az izére? Családdal, vagy dolgozni, hogy mész? Elképesztő. És amúgy tényleg az egész, ugye pont a hív, ráadásul egy olyan kulcsfontosságú terület. Most metró lesz. Talán a 8-as az nem biztos, az 5-ös az már ugye, hogyha minden igaz, akkor az. De hogy ezeknek pont olyan minőségben kéne ellátniuk a feladatukat, hogy mindenki lehetőleg ezt használja, és ne legyen tele a város autósokkal. De nyilván, aki meg megteheti, hogy autózik, az onnantól telibe szarhatja ezt, hogy néz ki a hív, és azt mondhatja, hogy hát igen, hát a hív az ilyen, ezért autózom. És aztán utána ül a dugóban 3 És az marad a híven, aki meg nem teheti meg, hogy autózzon, és akkor rá van kényszerítve, és akkor is megszívja. Igen. Mindenki megszívja. Az, aki ennek ezt ki kell takarítani, az is megszívja. Nyilván ez sem lehet, hogy amíg megvárjuk, hogy ez a társadalom, nem hiába várjuk, mert most nincs semmi, ami arra utalna, hogy most itt valami átfogó reform lesz, de hogy rövid távon is meg kell oldani, nem szabad hagyni nyilván azt, hogy ezek az emberek ott oda szarjanak, meg ott szemeteljenek, szóval valami rövid távú megoldás is kell, de az, hogy most ott ilyen patthelyzet van, hogy nem mehetnek fel a közteresek, és akkor így mindenki azt mondja, másik dolga, és akkor közben az lesz, hogy lassan nem utazik senki hívvel emiatt, és gyakorlatilag ez egy ilyen hajléktalanokat és drogosokat szállít oda-vissza, igazából akkor állhatna egy helyben is, mert csak... Szóval... Igen, ahhoz drága működtetni azért. Valamit azért ezzel csak lehetne kezdeni a rövid távon is, hogy azért aki ezért a szolgáltatásért fizet, és munkába kell mennie, meg iskolába kell mennie, meg stb. Azért az ne ilyen körülmények között kelljen már utazni, hát ez borzalmas. Tényleg ezt az ember azt gondolná, hogy ezt már sikerült meghaladnunk, hogy ilyen alapszolgáltatások nem működjenek megfelelően. A kerepesi polgármester Gyurica László azt mondja, hogy az is egy óriási probléma, hogy egyszerűen nincs elég rendőr. Az elmúlt években 15-20 ezer rendőr tűnt a rendszerbe. Ugye volt egy időszak, amikor nagyon sok betöltetlen álláshely volt, és aztán ezt megoldották az, hogy megszüntették azokat a betöltetlen álláshelyeket. Mm-hmm. És hát a probléma is megszűnt? Sajnos a probléma nem szűnegette, de statisztikailag igen. Nem úgy volt, hogy mondjuk kirúgod az összes nyomozót, aki gyilkosságokat nyomoz, és akkor megszűnnek a gyilkosságok, nem? Nincs több. Ja, hát azt hitték, így működik, nem sikerült. Mindegy, megpróbáltuk. Na igen, szóval valószínűleg az is segítene, hogyha lenne elég rendőr, hogy mondjuk felszálljon ezekre a hívekre, és akkor mert ő tényleg tud intézkedni, a rendőrt megbíztuk közösen, ti is, mi is, hogy akkor ő lássa ezt a feladatot, megkértük szépen, adtunk neki érte pénzt, adtunk neki felhatalmazást, ki lett oktató, hogy hogyan kell ezt megcsinálni, hogy ne neked kelljen, mert nyilván az, hogy te neki állsz ott, nyilván nem a te feladatod, hogy leszerelj ott egy teljesen megbolondult drogost, aki egy tűvel meg egy késsel a kezébe ott áll, nem a te feladatod. Érdekes, itt nagyon kivannak az emberek azon, de amúgy... Min? Hát nagyon könnyű ítélkezni mindenki fölött, hogy ja, hát én felszállok a metróra, én nem szarok oda, de azért nem mindenki... Tényleg, várja, hadd tapsoljanak meg, bazd meg! Nem, és mi kellett ehhez? Egy középosztálybeli család, amiben felnevelkedtél... Rendes oktatás. Igen, de jó, érdekes. Nem mindenki kapta, védő, de hogy... Társadalmi védőháló, ami körülvett a szüleid, a családod, a rokonaid, a barátod, barátaid által. Van, aki nem. Van, aki mindazok hiányának ellenére elérte, hogy nem szarik oda, de attól még ő lesz pont az, aki megérti azt, hogy milyen viszont annak, aki oda csúszott, hogy oda szarik. Tényleg olyan körülmények közé születnek gyerekek. Nem tud elképzelni, és valaki nem tudja elképzelni, milyen lehet olyan családba, vagy csonkacsaládba, vagy intézetbe születni, vagy felnevelkedni, ahol leszarnak, borzalmas mintákat kapsz, borzalmas dolgokra kényszerítenek, és aztán ezek olyan emberi sorsok, amit könnyű innen megítélni, hogy én, amikor megyek a nem tudom hova, nem megyek a MOL toronyba, akkor nem szarok oda a buszra, de bazdmeg azért álljon meg a menet egy kicsit. Tényleg azért néha gondolkozzatok már el, hogy amúgy ti hol vagytok ebbe a társadalomba. Mert valószínűleg nem a legszarabb ágon vagytok. Amúgy külön egy konkrétan egy egész jól van ez így részt szenteltünk annak, hogy mennyi dologon múlik, hogy az ember. Szóval nem csak az van, hogy én most egy jó ember vagyok, és én ezért nagyon sokat tettem, és akkor ez más meg rossz ember, rossz döntéseket hoz gonoszságból. Van egy egész konkrét, ezt most belinkelem a leírásba, egy jól van ez így rész, ami arról szól, hogy mennyi külső tényező van, ami azon múlik, hogy milyen ember lesz, és gyakorlatilag minden külső tényező. Szinte minden. Nyilván van saját döntéseid is, de hogy annyi dolog befolyásolja az embert még eljut felnőtt koráig, hogy amikor büszke vagy arra, hogy mennyi dolgot elértél, az néha nem árt számításba venni, hogy ez mennyi külső tényezőnek és szerencsének is köszönhető, hogy te most olyan helyzetben vagy, amilyenben, ott a videó végig erről beszélünk. Nyilván legyél büszke arra, amit elértél, meg minden, de ilyenkor, amikor ítélkezel így valaki fölött, akkor gondolj bele abba, milyen lehet, amikor azt gondolod, hogy nyilván látsz egy viszonylag fiatal csövest, aki nincsen teljesen összeomolva, nincs teljesen összefosva, látszik rajta, hogy el tudna menni dolgozni, és pontosan tudod, hogy hol vannak olyan munkalehetőségek, ahol vannak munkásszállók, meg akár oktatást is fizetnek neked, meg ilyenek, és hogy akkor te oda bármikor el tudnál menni dolgozni, és hát egy csöves, hát hogy lehet ide lecsúszni, hát bárki kijöhet onnan. De amikor már nincsen senki, akiben megbízol, nem veszed számításba, hogy nincsen mögötte neki az a háttér, ami a te fejedben már megvan. Meg elmettek az utcán töltesz hónapokat, annak annyira megváltoztatja az ember személyiségét, meg a gondolkozását, hogy minél többet tölt az ember az utcán, annál nehezebb ebből kijönni, ha egyáltalán lehetséges. Ezért lenne fontos, hogy egy olyan háló, hogy ne is jussanak oda az emberek. Na mindegy, ettől függetlenül, amúgy mi nem vagyunk óriás csöves apologéták, azt is el kell mondani, hogy természetesen mi is azt szeretnénk. Igen. Igen. Mi is azt szeretnénk, hogy a tiszták lennének az utcák, és nem ott hemperegnének azok a szerencsétlen csövesek. Csak hát az lenne a jó, igen, hogyha ezt valahogy emberségesen lehetne megoldani, és nem pedig. Megint ilyen tüneti kezelés, hogy legyenek rendőrök, akik lebasszák onnan, ami fontos lenne, hogy a rendőrök figyeljenek például arra, hogy ne legyenek ott, de az nem oldja meg a problémát, azt újra termelődik, rengeteg rendőrnek rengeteg munkája megy el. Ezért mondtam azt, hogy ha ezt hamarabb lenne megfogva, akkor egy idő után nem lenne ennyi ember ide lecsúszva, a rendőrök is csinálhatnának mást, a mentősök is csinálhatnának mást, az orvosok is csinálhatnának mást. Szóval az, hogy keményen most kibasszuk őket onnan, meg bebörtönözzük, meg ilyenek, jól hangzik, lehet valakinek, de közben nem oldja meg a problémát, mert ugyanúgy újra termelődik a probléma, sőt, valószínűleg még eszkalálódik is. Szóval hosszú távú dolgot meg nem láttam így se az állam részéről, se Budapest részéről, hogy ő most ezt hosszú távon hogy akarja megoldani. Szóval ugye most elolvastuk ezt a hírt arról, hogy hogyan fenyegetőznek, tűkkel, késekkel, üvöltöznek, dohányoznak, odafosnak emberek a hévre. Lássuk, mit mondott Pintér Sándor. Pintér Sándor azt mondja, hogy a magyar közbiztonság kiemelkedő, a rendvédelmi dolgozókat pedig megbecsüli a társadalom. Hát a társadalom megbecsüli, ha már fizetés nem kapott. Ha már az állam elfelejtette. A Közszolgálati Egyetem 138 hallgatója előtt mondta, akik letették az esküt, rendőrök, navosok, katasztrófavédelmesek, büntetés végrehajtósok. Hát sok sikert kívánunk nekik. Kíváncsi, és reméljük, hogy hány év lesz 10 év múlva is a pályán. Az már érdemes. Hát amúgy aki rendőrt én ismerek, az már nem rendőr. Mondjuk lehet, hogy még van olyan, akikkel még az Infopolisba dolgoztunk együtt, de hát ők már előtte is rendőrök voltak. Amúgy a közbiztonság Budapesten például jó. Egy csomó más országhoz képest. Meg az, hogy rendben van a közbiztonság itthon. Van olyan ország, ami jobb, van, ami rosszabb, de hogy szerintem nem ezen múlik, és nem azon múlik, hogy annak ellenére vannak rendőrök, akik becsületesen elvégzik a munkájukat, hogy valószínűleg már kettő ember helyett dolgoznak. Ugyanígy, mint a mentősök is, akik nincs túl nagy megbecsülés, nincs túl nagy fizú, de azt hivatás tudat miatt még mindig csinálják, és emiatt nem omlott még össze ez a rendszer. Nem amiatt, mert olyan rohadt jól vezetitek, bazdmeg, Sanyi. Közben kigyulladt egy vonat a Balaton északi partján, ez is csak egy... Kis málfér. Hát igen, megint ugye egy átlag hétvége volt, és arra gondoltam, hogy erről beszélhetnénk, mert amúgy múltkor is raktam be málfhíreket, és aztán még nem beszéltünk róla, de ugye vettek pont erre a vonalra, az észak-balatoni vonalra új vonatokat, uh-huh. 40 éves vonatokat. Az egész fitisnek számít itthonnan. Hát igen, és akkor utána néztem, hogy milyen vonataink vannak. Amúgy van egy csomó nagyon modern, ugye biztos láttátok, aki mondjuk a nyugati pályaudvarba benéz néha napján, az látta ezeket az emeletes vonatokat, meg a Siemensek, meg a Flörtök. De ezek külföldre mennek, nem? Nem. Esztergom, Bác. Igen? De amúgy Győrbe talán még Győrig elmennek ilyenek, meg Debrecenbe is van amúgy modernebb vonat, ami megy. A Balaton északi partján amúgy pont viszonylag régi vonatok szoktak járni, úgyhogy ott lehet, hogy ez a 40 éves mozdonycsere is egy óriási plusz. Nyilván, hát ez van, aki jobban ért hozzá tőlünk, és akkor majd az ő videóiban megláthatjátok. Így született meg a klasszikus M41-es sorozat, melyből 1973 és 1982 között összesen 114 példány készült, 107 darab a MÁV, 7 pedig a Gyesev részére. Tulajdonképpen az egész országban megtalálható, jelen pillanatban is ez a dízelmozdony család. Tapolcáról Balatonfüredre tartó Révfülöpről 15-28-kor tovább indult személyvonat, kocsi a Szepesfürdő megálló helyen kigyulladt. Tüzet a mozdonyvezető eloltotta, az utasok nem sérültek meg, de a tűzoltás és a vizsgálat ideje alatt szünetel a forgalom. Szóval oké, pótlás, meg minden, de hogy történhetnek meg ezek? Ez annyira kurva furcsa, hogy látszik, hogy annyi probléma van a MÁV-val, már ugye nem tud normálisan 160-nal menni a rendes Nyugat-Európába közlekedő vonat. Arról ne is beszéljünk, hogyha nem nyugatra mész, hanem délre vagy keletre, akkor mi történik, meg hogy lehet mondjuk Ózdra eljutni, Isten megmentsen, hogy valaki ugye megpróbálja, az valószínűleg az egész napját ezzel fogja tölteni. Elképesztő. És utána meg vagyunk lepődve, hogy az emberek autóval járnak, miközben ez normálisan föl lenne húzva, és biztos vagyok benne, hogy akik ott dolgoznak ugye a MÁV-ban is, őnekik is rengeteg ötletük van, hogy hogyan lehetne ezt normálisan megcsinálni. Valószínűleg pénz kéne hozzá, ugye vettünk is föl rá és legutóbb hitelt, meg minden. Hogyha csak megnézzük a eredményjelzőt, hogy idén hol tartunk, 2000 milliárdnál vagyunk már majdnem. Ezekre meg valahogy ilyen dolgokra meg nem annyira jut pénz, rendőrségre. És abban benne van a reptér. Benne van a reptér. De én azt hittem, hogy Lázár János most megoldotta, nem? Lázár János törekszik arra, hogy megoldja a problémát. Be is tiltotta a home office-t a MÁV-nál. Lázár Jánosnak egy pet peeve a home office. Igazi, ilyen haladó szellemiség 2024-ben, hogy annyi munkát, hogy ír e-maileket, meg telefonálj, utazért oda egy órát, meg vissza egy órát. Lehetőleg MÁV-val. Igen. Szegény. Hát akkor inkább 3 órát oda, 3-at vissza. De amúgy tényleg ez a home office üldözése, az szerintem azt jelenti, hogy valaki nem tudja számon kérni a munkát. Van egy feladatod, azt meg lehet nézni, hogy elvégezted rendesen, vagy sem. De hogy ez a home office betiltása... Hát meg az a 2 óra, amit nem kell utaznod. Igen. Az nagyon-nagyon sokat számít. Sokkal hosszabb a napod. Nyilván rengeteg előnye van a home office-nak. Nem mondom, hogy vannak munkahelyek a Covid óta, ahol vannak barátaink, akik havi egyszer kell bejárni. Nyilván valaki meg szeret bejárni, járjon be többet, de az a betiltom, ez 2024-ben, hogy betiltom a home office-t. Nyilván nem a vonatvezetőknek tiltották be a home office-t, hanem irodai munkásoknak, akik ülnek a gép előtt. Nagyon fontos, 2024-ben ott tartunk, hogy neked behozd a laptopod, amivel otthon is dolgozol, behozd a laptopod, a munkahelyen üljél. Ha már kifizettük, bazdmeg, ülj a munkahelyen, utazz egy órát, meg vissza, és ott üljél. Ott üljél, és kussoljál, aztán menjél haza. Na igen, a Lázár Jánosnak amúgy ez a hozzáállása, és hogyha jól hallottam különböző pletykákat, akkor ennél is többet elvárt annó a saját minisztériumába, tehát ott azért mindig többet kellett benn maradni, mint amennyi esetleg feltétlenül munka volt. Én amúgy biztos a Lázár János, biztos egyfolytában bennül a munkahelyén, biztos nem utazgat, reprezentál, ebédelget valahol, meg aztán néha inkább otthonról dolgozik, meg így a kincstári kocsival behozatja magát, meg hazaviteti a nap közepén. Biztosan nem. Valószínűleg ő van benne a legkorábban, és aztán ő megy haza a legkésőbb. Szóval, hogyha betiltjuk a home office-t, akkor az a parlamenti képviselő, amelyik nem megy be valamelyik szavazásra valami bullshit indokkal, az hogy a faszomba mer kiállni bárhova is elmondani ezt? Biztos vagyok benne, hogy a Lázár János is már volt, hogy nem ment be a valami parlamenti szavazásra, és én értem, hogy bonyolult az ő munkájuk, csak értse már meg akkor ő is, hogy a MÁV dolgozóknak is bonyolultabb a munkája annál, mint amit ő elképzel, mert nem biztos, hogy nem ért hozzá annyira, mindenhez mint a MÁV dolgozók. Ha valaki mindenhez ér, az... A ménes birtok, a tehén masszázságyhoz, a vonatokhoz, a mezőgazdasághoz, egyszerűen ez a Lázár János, ez a napjaink polihisztora, ez egy reneszánsz ember. Totálkárosra tört a vétlen autó a büntetőfékezés után az M0-ás autóúton, amúgy könnyebb sérülésekkel megúszta, de azért elképesztő 2024-ben még itt tartunk, hogy valaki büntetőfékez, mögött ugye félrerántották a kormány, szalagkorlát, totálkárosra tört, a büntetőfékező autó meg fogta és elhúzott a helyszínről. De van deskem, kiderül neki az. Hát valószínűleg ki, de hogy elképesztő, hogy még mindig itt tartunk, és megint 2024-ben, hogy még mindig büntetőfékezés az emberek, ha már a lefejezéseknél tartunk, talán az túlzás, de hogy valami felkúr az, hogy ez gyakorlatilag a legszigorúbb gyilkossági kísérletnek venném. Az, hogy a kurva gyors autóval befékezel valaki, csak azért, mert az egód megsérült, ez mindennek a legalja. Amúgy ez egy gyilkossági kísérlet. Igen. Hát látni, meg is hallhatott volna totálkárosra tőle. Szóval ezek az emberek, akik ilyenek, hogy ilyen autóutakon büntetőfékeznek, azokat börtönbe basznám, és soha többet nem vezethetnének. Szóval ha valami, ennyi agyad nincs, ennyire nem tud kontrollálni az egódat meg a dühödet, hogy büntetőfékezned kell, ott soha többet nem vezethetsz autót, hogyha ilyet csináltál, ami tényleg meg is olyatett volna embert, attól függetlenül, hogy megölte vagy sem, az már nem rajtad múlik. Biztos, hogy sok év börtön lenne. Ezt nyíltan így kiirdetném az államként, hogy itt ez a büntetőfékezés gyilkossági kísérletnek számított, bement 5 évre a börtönbe. Így, és ezt tudatosítanám az emberekből, hogy hát, ha egy kicsit akkor megjegyzik, hogy lehet, hogy akkor nem kéne ilyen, de hogy így, hogy megússzák mindenféle hülyeséggel, ez nem biztos, hogy az emberek tudatosítják magukba, hogy ezt nem kéne. Szerintem az autós dolgoknál amúgy kifejezetten úgy szokott lenni, hogy ugye akinek van pénze, meg kapcsolatai, legalábbis az utóbbi időszakban volt nagyon sok ilyen eset, nem futottak be olyan kemény retorziókba. Nem olyan rég utána néztem, aztán, hogyha jól emlékszem, nem került be a műsorba, de volt több ilyen eset is. Olyan baleseteket szenvedtek, amiben megnyomorodtak emberek, pont az is ma volt a, igen, ez konkrétan mai hír, hogy egy éve történt az Árpád hídi gázolás, és még nincsen vádemelés, amikor ugye meghalt egy kerékpáros az Árpád hídon. A Mercedes sofőrje meg még mindig szabadon járhat kellhet. És gondolom, jogsinek is ugyanúgy vezet. Hát ugye volt már ilyenre példa. Jobb láb Schumacher, bal láb Vettel, említsi flow, jogosítvány nem kell. Hát az ilyeneket előzetesbe kell rakni rögtön. Miért van az, hogy valakit gyakorlatilag meggyilkolsz, és utána szabad lábon védekezel, kelsz, jársz, ugyanúgy mész. Szóval ez nem úgy, hogy egyértelmű, nem az van, hogy keresik, és akkor, hanem tud mindenkinek egyetlen, ő volt, ez tény, kész. És utána úgy, miért szabad lábon védekezik az? Hát ezt nem tudom, hogy hogyan működik ezen a téren a jogrendszer, én nem akarom ezt kijelenteni, hogy ez feltétlenül úgy kell, de az tényleg furcsa, hogy láthattuk, hogy megtörtént sokszor, hogy emberek ilyen baleseteket okoztak, és aztán utána vezették az autót ugyanúgy, jogosítvány nélkül, úgyis elkapták őket még egyszer, és még akkor se rakták őket be a börtönbe, hogy na jó van, akkor most már muszáj lenyugodnod. De olyan sztorit viszont hallottam, hogy valaki részegen vezetett haza egy rollert, és akkor bevitték, és benne kellett éjszakázni. Most olyat, hogy valaki felment autópályára rollerre. Komolyan? Igen, az is most volt hír, hogy autóútra. Bukós isak és védőfelszerelés nélkül száguldozott ez a rolleres férfi az M5-ös bevezető szakaszán. A hajmeresztő jelenetet egy sofőr videózta le. Az mondjuk inkább öngyilkossági kísérlet. Hát amúgy tegnap jöttünk Balatonról, és ott van az a 3 sávos út, ott én is láttam cifrát. Szóval nagyon érdekes, hogy működik, ugye jobbra kéne tartani, de ahogy láttam, úgy működik, hogy egy csomó ember az a középső sávba megy 100-zal, és balra tőle, meg jobbra tőle előzik. Aha. Folyamatosan, mert gyorsabban megy. Azt sem értem, nyilván ez nem halálos bűn, meg semmi, csak olyan érdekes, hogy így nem arra van a 3 sáv, hogy aki lassan megy, az a jobb oldali sávban menjen. De neki túl nagy az egója ahhoz, hogy lehúzódjon a jobb oldali sávban. Elvárja, hogy mindenki jobbról és balról előtt. Azt gondolod, hogy emiatt csinálják? Hát nem tudom, miért csinálják. Van 3 sáv, a középsőbe megy, úgyhogy 100 meg 90-nel megy, és te érted, hogy megyek a középső sávban, és azt látom, hogy balról is így mennek azok, meg jobbról is, akkor hát akkor lehet, hogy le kéne húzni. De akkor már lehet, hogy ott maradnék, mert azt látom, hogy mindkét sáv gyorsan. De úgy, hogy a jó, nem ér, úgy kéne működni el háromsávosnak, és az van, hogy a jobb oldali sáv az kb. Üres. Há. Alig vannak ott. Na jó, úgy. És azért is tudsz gyorsan menni, mert mindenki a középsőbe van, totymorog, és a bal oldal is általában be van dugulva. De azért, mert nem szoktunk hozzá, hogy van három sáv egy autópályán, nem igaz? Ez, tehát akkor azt kettőnek veszik. A jobb oldali meg biztos leálló sáv. Meg mi van, ha valaki abba parkol? Nem azt mondom, hogy le kell villogni valakit, mert itt három sáv van meg minden, mert azzal sértek egyet, hogy bemész a segébe és levillogod, csak az is érdekes, hogy minek megy a gyorsító sávon az, aki láthatóan mindenkinél lassabb. És akkor tényleg érdekel, hogy mi van a fejében, hogy miért nem tud lemenni a... Mármint a belső sávban. Hát a három, ja. Igen. De hát, ja, amúgy ilyenkor azért indokolt lehet egy villantás. Hát akkor csak ideges lesz, nem tudom. Ja, van villogás és villogás, meg duda és duda között is. Igen. Ó, várj csak, Jegmeier, valami tahó itt mögöttem rám dudált. Akkor mutassak be neki. Hé, várj csak, a dagadék bemutatott nekem. A diát betek köcsök! Jól van, Jegmeier, most szétrugom a tahó segít. Ja, én is lezúzom a dagit. A bunyó után visszahívlak. Jó, én is. Tépd le az arcát. Te se hagyd magad. Ez kultúráltan is meg lehet. Ez nem olyan, amiért bárkinek büntetőfékeznie kéne. Nyilván van, hogy az ember benéz valamit, meg minden, de az, hogy... Nincs olyan eset, amire helyes válasz a büntetőfékezés. Nem, nyilván az a mindenki hibázik. Más az, hogy valaki hibázik, meg más az, hogy a büntetőfékezés, az tudatosan oda megyek, és egy kurva veszélyes helyzetet idézek elő, amiben meg is halhat a másik, vagy belém jön, és akkor csodálkozom. De még mit érezhet az, aki büntetőfékezik? Mögötte totál károsra törik az autó, és akkor jól végeztem a dolgom. Na, megyek, elhajtok. Mi? Ezeket úgy börtönbe kéne zárni, hogy nem az, hogy még évekig vezet, aztán elveszik a jogsiját, és kifizet 50 000 forintot, hanem tényleg, aki gyilkossági kísérleteket csinál, börtönbe velük. Volt, akinek elvették a jogsiját, de Európában vezethet, csak Magyarországon nem. De bárhol más. Van, aki ilyenkor külföldön csinál egy jogsit. Van, akinek már elvették a magyar jogsiját, és külföldön elment mondjuk Londonba, és ott csináltatott egy jogsit, és azzal vezet itthon. Szóval ilyenek is vannak, ezt is valahogy biztos meg lehetne oldani, hogy lehessen kijátszani. Mindegy. Ez jó, jó ilyen kis idegeskedős adás lett állam. Azt írják, hogy három sávon a jobb szélső kamionoké. Ez nem a Kresszben van. Ez egy megegyezés, mert ugye mennek a kamionok, és azokat... De amikor azok a kamionok közé, is gyorsabbak nálad. Jó, mindegy. Ez egy probléma. Most amúgy nem volt kamion, nem tudom, vasárnap kamionstop van? Úgyhogy valószínűleg akkor nyugodtan... Hétvégén szokott lenni. Akkor lehet, hogy azért nem volt egy kamion se, úgyhogy akkor szerintem nyugodtan elmert jobb oldali sávba, hogyha 90-nél föl akar robbanni a kocsid, és akkor lehet, hogy nem a középső sávba kell. Mondjuk amúgy, hogyha nem tud 110-zel menni az autód, akkor lehet, hogy érdemes nem az autópályán. Jó, hát ugye, három hát 60 fölött kell menni elvileg, igen. Az a szabály, szóval... Mindegy, ez is egy frusztráló dolog, de azért de sokkal frusztrálóbb szerintem ezek a seggfélek, akik így mész, minimum 130, de még sokkal, néha többel is, és akkor így hirtelen így van a nyomodba, és már így virrog, mert 300-zal megy, na, és akkor, hogyha nem mész el rögtön, akkor így elősz ki, és mindenkire ez így bevág, szóval ezeket az emberek és aztán értem. Pedig bebüntetőfékez. Aztán meg még ideges lesz valakire, mert nyilván az, aki büntetőfékez, az valószínűleg úgy képzelem, hogy úgy vezet, hogy folyamatosan tiszta ideg, mert mindenki nem úgy megy, ahogy ő szeretné, de hát szerintem az első dolog, amit el kell engedni a Magyarországon vezetésnél, az, hogy így idegből vezess, mert akkor állandóan csak idegeskedni fogsz, mert mindig lesz, mire idegeskedjen az ember, úgyhogy én úgy vezetek, hogy próbálok nem idegeskedni dolgokon, és akkor nem baszni föl magam dolgokon, és elengedni, az próbálni egy kicsit, nem mindig a keményebbnek, meg okosabbnak lenni, hanem jó, ennyi az meg. Az engem nagyon megijesztene, hogyha olyan ideges tudnék lenni autóban, hogy de büntetőfékezzek valakit. Hát az szóval... azért mentális alapotok itt, hanem tényleg nem a világbajnokok. De biztos volt már mindenki ilyen hirtelen iszonyú nagyon... ideges, de ez ja. Hú, Jézusom. Nem, hát az nagyon... más, hogy nagyon, ideges, nagyon, más, nagyon az, hogy akkor most egy gyilkossági kísérletet hajtok. Most ezt az embert megölöm, mert... De igen, mindenkinek ajánlom, hogy legyen kamera a kocsiába. Ez amúgy segít azon, hogy szerintem ezeket elkapják. Én is most elmentettem egy felvételt, mert olyan valaki így úgy előzött a falun belül, hogy így kiment balra, és akkor így ment. Hogy jöttek szembe, és szinte elvárta, hogy húzódjanak le a szemben. Micsoda? Szemben álló sávba. És lehúzódta? Mert hát így lefékezett, és nem az, hogy visszasorod gyorsan, hanem így még mi a fasz, takarodjatok már, és akkor így sértődöttem, visszament. Nem értettem, mit akar. Ezt így, ezt mondtam, hogy azt inkább mentsem el. Nagyon érdekes emberek vannak, hogy mit várnak, hogy mindenki, így, mint egy mentő, így megnyitják neki az utat, vagy, mert ő siet, ugye? A siető emberek. Jó, na jó van. Na jó, zárjuk le, menjetek a Kopasz Csimpánzra, nézzétek meg a mörcsöket, támogattok, akkor köszönjük. És akkor jól fogtok járni, mert remek pólóitok, meg pólcsaitok lesznek. Igen, cserében meg... Sapka, fász, amúgy ez szerintem hibátlan jó mörcső. Parádés. Köszi mindenkinek, kövessetek minket. Mindenhol van a Kopasz Csimpánznak, amúgy van egy Insta oldal is, ahol egy csomó dologról tájékoztatunk, ha új dolog van. Hogyha bejelölitek a új mörcsötökkel a Kopasz Csimpánzot, akkor megosztjuk, szoktuk figyelni. És vannak rajta random képek, amik meg menők, úgyhogy ja. Csak azért is be lehet követni, hogy nyugodjatok meg, nem ott fogunk szétszpemmelni titeket minden szarral, de egy-két jó kép pedig igen. Fókuszcsoport hétvégén volt, ha akarjátok, arra is nézzetek rá, mi meg holnap ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.